มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะ 11:30 นถึง 12:00 นที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่7ธันวาคมแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องของแอโรเจลนะคะที่ได้รับการรับรองว่าเป็นวัสดุที่เบาที่สุดในโลกนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหมุนตามเทคโนโลยีค่ะส่วนช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้มีเรื่องของความรู้สึกหิวเกิดจากอะไรมาบอกเล่าให้ฟังนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของสสส.นะคะก็กำลังสร้างกองทัพมดส่งคู่มือการดูแลเด็กและครอบครัวเยียวยาร่างกายและจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณฟังค่ะแอโรเจลนั้นได้รับการรับรองว่าเป็นวัสดุที่เบาที่สุดในโลกเพราะอากาศเป็นส่วนประกอบถึง 99.98% นะคะแล้วก็มีไมโครลัทิสหรือตาข่ายจิ๋วที่เบากว่าแอโรเจลนะคะก็แซงหน้าไปแล้วกับวัสดุที่เบาที่สุดในโลกนะคะเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นโครงข่ายที่มีอากาศเป็นส่วนประกอบถึง99.99% ค่ะไมโครลัทิสนั้นเป็นผลงานพัฒนาโดยทีมงานของสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียแล้วก็มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะที่ใช้เทคโนโลยีระดับนาโนสร้างโครงข่ายท่อโลหะขนาดจิ๋วซึ่งมีความกว้างเพียง100นาโนเมตรมาถักทอเป็นโครงข่ายลายตารางสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติในการคืนตัวจากแรงกดได้มากกว่า 50%และมีประสิทธิภาพในการรับแรงกระทำได้สูงมากเป็นพิเศษนะคะทีมวิจัยอธิบายประโยชน์ของไมโครลัทิสว่าใช้เป็นขั้วแบตเตอรี่หรือประกอบเป็นวัสดุซับเสียงหรือรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งถ้าจินตนาการต่อไปถึงแนวทางการใช้ไมโครลัทิสก็คือการสร้างเสื้อเกราะกันกระสุนน้ำหนักเบานะคะให้ความคล่องตัวผิดกับเสื้อเกราะกันกระสุนที่ใช้ในปัจจุบันที่ใช้วัสดุรับแรงกระแทกเช่นแผ่นเหล็กกล้าเคฟลาร์หรือเซรามิกนะคะแต่ก็ต้องแลกด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามความหนาของวัสดุซับแรงกระแทกค่ะดร.บิลคาร์เตอร์ผู้จัดการกลุ่มสถาปัตยกรรมวัสดุแห่ง HRL กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างไมโครลัทิสว่าเป็นการจำลองรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมชั้นนำระดับโลกนะคะเช่นหอไอเฟลสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของกรุงปารีสที่ก่อสร้างขึ้นในยุคจักรพรรดินโปเลียนแล้วก็สะพานโกลเด้นเกตสัญลักษณ์แห่งนครซานฟรานซิสโกก็นำเอาแนวคิดการเชื่อมโลหะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมาใช้สร้างโครงสร้างโลหะขนาดจิ๋วที่มีความหนาน้อยกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 1,000 เท่าค่ะการผลิตไมโครลัทิสนั้นมีความแตกต่างจากแอโรเจลอย่างมากค่ะตั้งแต่การใช้วัสดุที่นำมาผลิตนะคะเพราะไมโครลัทิสนั้นใช้โลหะขนาดจิ๋วเป็นวัสดุหลักถักทอขึ้นมาขณะที่แอโรเจลนั้นใช้คาร์บอนซิลิก้าหรืออลูมิเนียมในการผลิตโดยใช้กระบวนการการทำแห้งนะคะยิ่งยวด ที่ทำให้เกิดโครงสร้างที่มีรูพุ่นสำหรับอากาศจำนวนมากทำให้แอโรเจลมีคุณสมบัติการเป็นตัวต้านทานความร้อนดียิ่งแล้วก็รับแรงกดได้มหาศาลขนาดก้อนหินน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมยังวางบนแอโรเจลน้ำหนัก2กรัมได้อย่างสบายสบายเลยทีเดียวนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะที่มีการค้นคว้ากันเพื่อประโยชน์ของมนุษย์นั่นเองค่ะ ฉันคิดยังไงให้รู้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมกลมจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจให้เธอฉันคิดยังไงให้รู้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมๆจะโตแค่ไหนไม่อาจปิดหัวใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครโลกกลมๆจะโตแค่ไหนใจฉันได้เลยรักเธอไม่มีปิดบังกระจายของฉันไม่มีปิดใครคิดยังไงก็พูดออกไปอยากจะเปิดเผยความจริงจากใจเก็บมันไว้ไม่ได้เลยอยากเฉลยข้างในที่ไม่มีโปรดเถิดนะ ขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะคุณฟังคะความรู้สึกหิวนั้นเกิดจากอะไรหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะคำตอบนั้นก็คือบอกว่าเกิดจากน้ำที่น้ำตาลในเลือดลดลงทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเกิดการเกร็งตัวและเกิดอาการหิวขึ้นมาค่ะขณะที่หลายคนสับสนระหว่างหิวกับอยากกินนะคะสามารถแยก ความหิวออกจากความอยากได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่สังเกตว่าความหิวเริ่มต้นจากการรับรู้ความรู้สึกหิวของตัวเองโดยเฉพาะเมื่อมีระดับความหิวปานกลางจนพอที่รู้สึกได้ว่าถึงเวลากินแล้วแล้วก็หยุดกินเมื่อร่างกายรู้สึกอิ่มพอดีซึ่งไม่ใช่ความอยากกินนะคะนักโภชนาการซูซานโบเวอร์แมนที่ปรึกษาของ Herbalife International Limited ก็พูดถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ทำให้อิ่มได้มากที่สุดพร้อมกับได้รับประโยชน์ต่อร่างกายนะคะว่ามีสุดยอดอาหารที่เหมาะจะทำให้ร่างกายอิ่มพร้อมที่จะได้รับคุณค่าทางโภชนาการครบ7ประเภทด้วยกันนั่นก็คืออาหารจำพวกปลาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บรอกโคลีถั่วดำโยเกิร์ตกรีกไร้ไขมันควีนัวแล้วก็ซุปผักนะคะปลาเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่มีโปรตีนแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำบัดความหิวได้ดีกว่าไขมันและคาร์โบไฮเดรตปลาส่วนใหญ่มีไขมันน้อยกว่าเนื้อวัวหมูเป็ดหรือไก่และให้ปริมาณโปรตีนมากกว่าในการบริโภคแต่ละครั้งแต่สำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดไม่ควรมองข้ามอาหารจำพวกปลาแซลมอนและทูน่ากระป๋องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงก็จะใช้เวลาในการย่อยนานนะคะทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นค่ะส่วนราสเบอร์รี่ในปริมาณ1ถ้วยมีไฟเบอร์8กรัมและให้แคลอรี่เพียง65แคลอรี่ค่ะบรอกโคลีก็เป็นผักที่พบบ่อยในรายชื่อของอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเนื่องจากว่ามีไฟเบอร์ที่ปราศจากแคลอรี่และน้ำซึ่งจะทำให้รู้สึกอิ่มและไม่อ้วนค่ะบรอกโคลีที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว1ถ้วยจะให้ไฟเบอร์ที่ช่วยให้เราอิ่มได้ถึง6กรัมขณะที่แคลอรี่เพียง50แคลอรี่นะคะส่วนถั่วดำมีไฟเบอร์สูงแล้วก็ยังมีโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมถั่วดำปริมาณครึ่งถ้วยจะให้โปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ถึง8กรัมควีนัวเป็นธัญพืชสดเต็มเมล็ดส่วนใหญ่ให้ไฟเบอร์ในปริมาณมากและมีน้ำมากกว่าอาหารที่ทำจากธัญพืชแห้งนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงกว่าธัญพืชส่วนใหญ่ประมาณ8กรัมต่อ1ถ้วยนะคะแล้วก็ปรุงสุกได้อย่างเร็วในเวลาเพียง15นาทีนะคะโยเกิร์ตกรีกไร้ไขมันก็เป็นผลิตภัณฑ์นมไร้ไขมันส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งของโปรตีนสูงนะคะแต่โยเกิร์ตกรีกปริมาณโปรตีนสูงกว่าเข้มข้นกว่าโยเกิร์ตกรีกไร้ไขมัน1กล่องให้โปรตีนสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดา2เท่าแล้วก็ซุปผักด้วยนะคะเป็นอาหารที่ให้แคลอรี่ต่ำและมีน้ำในปริมาณมากให้ความรู้สึกอิ่มท้องอย่างเต็มที่ค่ะซุปผัก1ถ้วยเป็นอาหารว่างง่ายๆแต่ให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ อดทนเวลาที่ฝนพร่ำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอWant to ไงอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ใช่ และเยาวชน มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ปิดท้ายกันที่เรื่องเกี่ยวกับกองทัพมดนะคะซึ่งสสเตรียมสร้างขึ้นนะคะก็มีเรื่องของการเข้าไปเยียวยาร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัยน้ำท่วมกระจายทุกพื้นที่เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคซึมเศร้าด้วยนะคะค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะเกือบจะ 80% หรือ 90% เลยทีเดียวพื้นที่ก็คืนสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังจากนั้นมาก็คงจะเจอปัญหาอีกหลายอย่างที่ตามมาเรื่องของการดูแลทำความสะอาดนะคะแล้วก็การทำความสะอาดนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าจะมีเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อรานะคะที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยทีเดียวกับสุขภาพของเจ้าของบ้านนะคะก็ต้องดูแลให้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะทางสสส.ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ทำคู่มือการดูแลเด็กแล้วก็ครอบครัวด้วยกองทัพมดเพื่อทำให้ผู้ทำงานด้านเด็กและครอบครัวแล้วก็ประชาชนมีคู่มือแนวทางในการดูแลประเมินปัญหาด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจให้กับผู้ประสบภัยด้วยตนเองนะคะซึ่งจะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานจัดตั้งระบบช่วยเหลือสังคมการวิเคราะห์ปฏิกิริยาของเด็กในวัยต่างๆกลุ่มอาการที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่จะต้องได้รับการเยียวยาขั้นตอนการเยียวยาจิตใจข้อปฏิบัติต่อเด็กที่ประสบอุทกภัยนะคะตารางการประเมินระดับความเครียดพร้อมแนวทางที่จะปฏิบัติอย่างง่ายๆผู้ที่จะนำคู่มือนี้ไปใช้นะคะก็จะเป็นเยาวชนผู้สนใจผู้ใหญ่ในสังคมผู้นำท้องถิ่นก็คงจะนำเนื้อหาการดูแลร่วมแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบภัยสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะค่ะก็คงจะเป็นเรื่องแนวทางในการที่จะเฝ้าระวังและเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะแก่คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงหลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วมหลักการนั้นก็จะลงพื้นที่ประเมินความเสี่ยงรับฟังเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตนะคะสร้างกิจกรรมสัมพันธ์นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการจัดการและจัดลำดับช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มคนที่มีอาการซึมเศร้าแยกตัวเองพูดคุยน้อยคิดสั้นหรืออยากจะทำร้ายตัวเองนะคะการแนะนำเรื่องการจัดการตนเองและสัตว์เลี้ยงหลังประสบภัยน้ำท่วมร่วมกันสร้างความรู้สึกที่ดีและฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาด้วยกันนะคะค่ะคุณฟังคะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของการประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะคะก็เจอกันแบบค่อนข้างที่ชะมากเลยทีเดียวนะคะว่านอกจากเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องของทรัพย์สินแล้วไม่ต้องพูดถึงนะคะก็คงจะมีเรื่องของสภาพจิตใจด้วยก็คงจะต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะ We'll be right back. ที่เป็นความฝันของหัวใจกลับมาทิ้งกันไปต้องสูญสิ้นไปหมดทุกอย่างหัวใจเหลือเกินแต่คงต้องทนคงความทรมานจะช้ำกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะคงมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือ เวลาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันนิมนต์พันธ์อภาเวศค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ คนไทย